ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सब वृंदावन में आए हैं, ज्यादातर आज आए हैं, आपका पूरा ग्रुप आज आए हैं। तो क्यों वृंदावन आए हैं? तो आप ट्रेन से आए हैं ना? कौन सी गाड़ी? पश्चिम एक्सप्रेस। तो ओहो, पश्चिम एक्सप्रेस और फिरोजपुर जनता संपर्क क्रांति, मथुरा में रुकते। और बहुत स्टेशन है इस लाइन में है, सूरत और मथुरा के बीच, भरतपुर इसके थोड़ा सामने है, बयाना है और वडोदरा भी है, गोधरा, दाहोद, कोटा। तो क्यों वृंदावन है? ये सब अलग अलग शहर है, क्यों वृंदावन? वृंदावन की क्या विशेषता है? वृंदावन धाम भगवान का धाम है, कृष्ण का धाम। ये पूरी चिन्मय भूमि है, चिन्मय भूमि, चिन्मय जल, चिन्मय आकाश, भूमि राप लगो सब कुछ चिन्मय। चिन्मय शब्द का क्या मतलब है? इस भौतिक जगत अचित है और आध्यात्मिक जगत चिन्मय है, अर्थात आध्यात्मिक जगत में सब कुछ जो है, धूल के सब कण चिन्मय अर्थात चैतन्यमय है, और सब कुछ जो साधारण भौतिक जगत में धूल वस्तु है अर्थात जिसमें चैतन्य नहीं है, आध्यात्मिक जगत में सभी वस्तुओं धूल जैसे, मक्खन जैसे, आकाश, सब कुछ चिन्मय है, चेतनामय, और कृष्ण चेतनामय है। सब कुछ जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अनुकूल के लिए उपस्थित है, और विशेषकर सब कुछ सहायक है श्री कृष्ण की लीला की पुष्टि करने के लिए। साधारण दृष्टिकोण से इस वृंदावन उत्तर प्रदेश के एक और शहर है, यहाँ पर बहुत दुकान भी है और स्कूल भी है और सब कुछ जो एक साधारण शहर में है। वृंदावन धाम की विशेषता है कि यहाँ पर बहुत बहुत मंदिर है, सभी शहर में मंदिर है, यहाँ पर बहुत है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, और इसलिए आज तक भगवान श्री कृष्ण की लीला प्रकट थी हजार दर्शन के पहले और आज तक इस चिन्मय भूमि में सब लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। पूरा वातावरण कृष्ण भावनामय है। आप सब यहां आए हैं क्योंकि आप श्रील प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण भावना के बारे में कुछ धारणा मिली, प्रेरणा मिली। आप सब निर्णय किया कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भावनामय होना। ऐसे सोचना बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों का भाग्य का फल, बहुत बहुत बहुत जन्मों का पुण्य का भाग्य का फल। बहुनाम जन्म नाम थे ज्ञान वाम माम प्रपद्य थे। वो कृष्ण भक्ति जो महान ऋषि मुनियों के लिए बहुत दुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ, वो भाग्य कृष्ण भावनामृत को उन्मुखी हों, कृष्ण भावना के प्रति उत्साही हों, वो बहुत दुर्लभ भाग्य चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलि युग में सुलभ है। सुलभ कैसे? चैतन्य महाप्रभु की प्रसिद्ध वाणी है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। हरि कीर्तन से वो आध्यात्मिक विकास जो प्राप्त नहीं होते हैं कठोर तपस्या करने से, प्रगाढ़ वैदिक अध्ययन करने से, कोटि कोटि जन्मों का पुण्य कर्म करने से, वो आध्यात्मिक विकास कृष्ण सेवोन्मुखी होना, उत्साही होना कृष्ण की सेवा करना, वो बहुत आसान से प्राप्त होते हैं इस विशेष का इस कलि युग में हरि कीर्तन से। तो आप सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो इनके विशेष प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस आधुनिक समय में आ रहे हैं, आप सब इस प्रकार प्रेरित होने से यहाँ आए हैं श्री वृंदावन धाम पर, चिन्मय भूमि पर। तो यहाँ आने से आप क्या मिलना चाहते हैं? आपका क्या उद्देश्य यहाँ आने का? आपका यहाँ आने का उद्देश्य है कि वो कृष्ण भक्ति जो आप अनुशीलन करते हैं, वो कृष्ण भक्ति जिसकी साधना आप करते हैं, वो कृष्ण भक्ति की विशेष पुष्टि होगी जिससे आप विशेष प्रेरणा मिलेंगे भक्ति में। और यहां आने से हमारी सबकी इच्छा है कि इस भूम वृंदावन में आने से हम हृदय में वो आकाश मिलेंगे गोलोक वृंदावन जाने के लिए। इस वृंदावन धाम जिसमें हम हैं, उत्तर प्रदेश का एक शहर जैसे दिखते, परंतु लोग जो शास्त्र के द्वारा सब कुछ देखते, जो शास्त्र चक्षु है, वे जानते हैं कि इस वृंदावन धाम आध्यात्मिक जगत के सर्वोपरि स्थित गोलोक वृंदावन से अभिन्न है। तो कैसे वो गोलोक वृंदावन में भी क्या रास्ते रास्ते में गंदगी फैला हुआ और बदबू नाला से बदबू आते हैं, ऐसा होते हैं वहां पर। तो सब कुछ जो हम यहाँ देखते हैं, जो एक साधारण शहर जैसे है, वो योग माया का आवरण है, वो वास्तविक वृंदावन धाम नहीं है। हमें वृंदावन धाम को शास्त्र की वाणी, शास्त्र ज्ञान से देखना चाहिए, श्रद्धा से देखना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए कि साधारण दृष्टि में गंदगी भी है, बहुत सुवार भी है और बहुत कुछ जो अनाध्यात्मिक जैसे दिखते हैं, वो सब उपस्थित होते हुए भी वो सब चिन्मय वृंदावन का आवरण है। वास्तव में ये वृंदावन धाम जो भूम वृंदावन बोलते हैं, जो भूमि इस पृथ्वी पर प्रकट है, इस वृंदावन धाम संपूर्णतया गोलोक वृंदावन से अभिन्न है, परंतु वो दर्शन कि ये कृष्ण की लीला भूमि है, आज तक भगवान कृष्णा इनके शुद्ध पार्षदों के साथ, नंदा यशोदा राधा इत्यादि पार्षदों के साथ तो सभी लीला करते हैं। 5000 वर्षों के पहले वो लीला जो भगवान प्रकट रूप किए हैं, तो आज तक वो सब चलते हैं जो श्रद्धा से, शास्त्र ज्ञान से, भक्ति से देखते हैं तो वो सब कुछ देख सकते हैं। एक और शर्त है वृंदावन लीला का वास्तविक दर्शन करने के लिए, एक और भी शर्त है, शुद्धता होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम वृंदावन दर्शन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम हरि नाम कीर्तन करने से मिलते हैं और उनका नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम वो जप और कीर्तन करने से हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलते हैं। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृपा की कृपा से हम पूर्ण रूप से वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते। इसके बारे में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर हमारा एक महान पूर्व गौरिया आचार्य हमको बहुत सरल भाषा में उपदेश दिया है। नरोत्तम दास ठाकुर इस वृंदावन धाम में रहते, हमारे सब पूर्वाचार्यों यहाँ रहते थे या कम से कम यहाँ आए थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं गृह त्याग किया वृंदावन जाने के लिए और उनकी माता का आदेश से और सब नवद्वीप भक्तों की याचना से चैतन्य महाप्रभु पुरी धाम में निवास किए हैं। और चैतन्य महाप्रभु पुरी धाम में निवास करके भी सदैव वृंदावन जाना चाहते हैं। और इस साल में चैतन्य महाप्रभु 500 वर्षों के पहले यहाँ आए थे वो उद्यापन हो रहा है इस सब। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ आए हैं, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अनुयायी ब्रज के षट गोस्वामी भक्त है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, सब त्यक्त्वा चूर्णम शेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाश्रित गोपी भावर साम्यताब्दि लहरी कलोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालको। सब बड़े बड़े लोग थे समाज कविचा में, सब कुछ बड़े बड़े पद धन राशि सब कुछ त्याग करके वे इस वृंदावन धाम में आए थे चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार। और पहले वे सब महान धनी थे, परंतु यहाँ आने के बाद उनके पास खाली कंथा था और कॉपी। कंथा मतलब वो कंबल जो जुना कपड़े से बनाना है, जो बहुत दरिद्र लोग ऐसे प्रयोग करते हैं। तो जैसे एकदम निर्धन यहाँ रहते थे, परंतु उनका धन था, वो विशाल धन राशि चढ़ के यहाँ आए थे और भिक्षुक जैसे यहाँ रहते थे। किस लिए? जिससे वे गोपी भाव और साम्यताब्द लहरी लहरी कलोल मग्न, जिससे वे गोपी भावर समृत का सागर के खलोल में डूब सकते थे। तो श्री रूप सनातन भट्ट कृष्णदास कविराज गोस्वामी वे बंगाल में रहते थे और स्वप्नादेश स्वप्नोदेश मिले नित्यानंद प्रभु से, वृंदावन जाओ जहा तोमर सर्वलभ्य है। नित्यानंद प्रभु स्वप्न में कृष्णदास कविराज को बताए तो वृंदावन जाओ और सब कुछ मिलेगा वहां पर। सब कुछ मिलेगा क्या? वृंदावन में उस समय क्या था? तो कुछ नहीं था, जंगल। उस समय एक दो मंदिर और सब जंगल जैसे था, कुछ खेती था। सर्वलभ्य मतलब कृष्णदास कविराज यहाँ आके मदन गोपाल विग्रह और सब वैष्णवों की कृपा से अवसर मिले, आदेश में अतुल अनन्य श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रचना करना। फिर नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद तीन प्रभु जो जीव गोस्वामी के शिष्यों थे, वे जीव गोस्वामी से शिक्षा मिली इस वृंदावन धाम में, और तीनों एक साथ एक संकल्प किया कि हम एक साथ यहां रहेंगे वृंदावन धाम में, हम कभी भी वृंदावन के बाहर नहीं जाएंगे। तो इस संकल्प करने के कुछ दिन के बाद जीव गोस्वामी तीनों को बुला के बताए, तो अभी तो पर्याप्त समय वृंदावन में हो, अभी सब कुछ जो मुझसे सीख ले तो वापस जाओ बंगाल उड़ीसा, और वहां पर वो सब शिक्षा जो तुम लोग मिले मेरे से दूसरों को शिक्षा प्रदान करो। तो तीनों भगवान कृष्ण के पास वचन दिया कि हम आपका धाम के बाहर नहीं जाएंगे, और उसके बाद गुरु का आदेश आए। तो दोनों में कौन से बड़ा अपना व्रत या गुरु की आज्ञा? तो गुरु की आज्ञा पालन करके नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद बंगाल उत्काल वापस गए थे, और नरोत्तम ठाकुर इनके बहुत गान में कीर्तन में व्रज धाम से विरह प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार परंपरा में विश्वनाथ ठाकुर भी यहां रहते थे, और उन्होंने इनके अपूर्व साहित्यिक प्रदान से व्रज रस का प्रकट किया, व्रज रस के रहस्यों प्रकट किया है, और इनके शिष्य बालदेव विद्याभूषण वे भी यहाँ रहते थे, और इस प्रकार परंपरा में जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज भी इस वृंदावन धाम निवासी थे, और भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ व्रज धाम में आए थे एक बार, और उनकी इच्छा थी यहाँ रहना, और यह बंगाल से व्रज धाम द्वितीय बार जनक और जनक के पहले उन्होंने संकल्प किया यहाँ आना, और उन्होंने आकाशवाणी मिले। तो व्रज धाम से अभिन्न श्री नवदीप मायापुर धाम वहां जाओ, और वहां पर व्रज की सेवा करो, और गौकिशोर दास बाबू जी महाराज यहां और नवदीप धाम दोनों में भजन किए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहां आए थे और मठ भी स्थापन किए हैं, और हमारे परमाराध्य परम करुणामय श्री गुरुदेव शिल प्रभुपाद गृहस्थ जीवन से निवृत्त होने के पश्चात यहाँ श्री राधा दामोदर मंदिर भजन किए थे, और यहाँ से प्रस्थान किया, पाश्चात्य देश गए, और इस उद्देश्य से सब पृथ्वी के लोग यहां आने के लिए, और उन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर स्थापन किया है, और कृष्ण बलराम मंदिर से बलराम जो संकर्षण है जो सबको आकर्षण करते हैं, और कृष्ण जिनका नाम है जिनका नाम का अर्थ है सर्व आकाश, कृष्ण और बलराम सब पृथ्वी के लोग को आकर्षण करते हैं, और सब देश से लोग यहां आते हैं व्रज भक्ति का अन्वेषण करने के लिए। तो वो व्रज भक्ति वो व्रज दर्शन कैसे प्राप्त होते हैं इसके बारे में नरोत्तम दास ठाकुर हमको बहुत सुंदर उपदेश दिया है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कैसे वास्तविक ब्रज दर्शन करना है। हम यहाँ है, हम देखते हैं बड़ा बड़ा मकान है, जो जब मैं पहले सर्वप्रथम आया था 40 साल के पहले, 41 साल के नहीं 40 साल के पहले, यही सब तो ये बंसल सदन तो नहीं था, चैतन्य विहार वो सब तो नहीं, ये सब एकदम फाका खेत सब कुछ था। और ऐसे 2-3 दिन में ही वृंदावन में, शायद 2-3 दिन में ही एक कार आई थी, आज का 2-3 मिनट में 10-12 आते उससे ज्यादा भी, तो बहुत परिवर्तन हो गया है। तो फिर भी ये वृंदावन धाम चिन्मय भूमि है हमारी दृष्टि में, एक शहर यूपी का शहर है जिसमें प्रदूषण भी है तो कैसे हम वास्तविक लीलामयी भूमि व्रज भूमि का दर्शन कर सकते हैं, इसके बारे में नरोत्तम दास ठाकुर हमको उपदेश देते हैं। गौरंग बलिते होबे पुला का शरीर, हरि हरि बलिते नायने बबे ने, तो वे इस प्रकार कहते हैं कि वो दिन कब होगा, उस दिन के लिए वे आशा करते हैं। तो उस दिन कब होगा जिसमें मैं गौरंग गौरंग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर बच्चन, चैतन्य महाप्रभु का नाम कहने से क्या होना चाहिए, फुलक शरीर, तो रोमांच होना चाहिए अर्थात भक्ति भाव होना चाहिए। गौरंग बोली थे होबे फुलक शरीर, हरि हरि बोली थे नायने बबिनी, और हरि नाम बोलने के साथ साथ आंखों में आंसू आएगी, ऐसे होना चाहिए। तो उसको अनुकरण करना नहीं, अभिनय करना, वो तो अभिनय करने से भक्ति नहीं होगी, परंतु वो भाव होने चाहिए जिससे अपने आप आंसू आएगी आंखों में हरि नाम बोलने से। और कवि निताई चांदे करुण हईबे संसार वासन मोह कवि तुच्छ हो। नरोत्तम ठाकुर और भी कहते हैं कि और कवि निताई चांदे करुण हईबे, आप सब समझ सकते बहुत सरल भाषा है, वो कब नित्यानंद प्रभु नित्यानंद चंद्र प्रभु की कृपा होगी, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा उसका लक्षण क्या है, जो निताई कृपा प्राप्त है वो कैसे होते, वो उसका क्या क्या लक्षण है। लक्षण है कि वो भाग्य व्यक्ति का मन में संसार वासना और नहीं रहते, संसार वासना संसार का बंधन की राशि है, और संसार वासना से मुक्त होने के लिए योग्यं बहुत कठोर तपस्या करते हैं, तो फिर भी नहीं कर सकते। तो कैसे हम संसार वासना से मुक्त हो सकते, नित्यानंद प्रभु की कृपा से। और कभी नित्य चांदे करुण हो संसार वासना मोह कभी तुच्छ हबे, विषय छड़िया कभी शुद्ध हबे मन कभी हमारे तबे हमारे बो श्री वृंदावन। तो यही रहस्य है, चाबी है वृंदावन दर्शन। वास्तविक वृंदावन दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब वो मन जिसमें संसार वासना और भी नहीं है, वो एक लक्षण है। शुद्ध मन का मतलब वो मन जिसमें काम क्रोध लोभ इत्यादि नहीं है, एक और लक्षण है जिसमें वो मन जिसमें हरि गुरु और वैष्णवों की सेवा की प्रबल इच्छा रखते हैं, वो शुद्ध मन है। मायावादियों का विचार में शुद्ध मन है वो उस मन जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सार्य वो सब तो नहीं है। तो वो सही है, परंतु पूर्ण शुद्धता है वो, परंतु मन तो वैसे शून्य नहीं रहेगा, वो सब काम क्रोध इत्यादि निकालना है। और मन तो ऐसे शून्य नहीं रहेगा, उसमें कुछ रहेगा, वो क्या होगा, काम क्रोध लोभ वो सब निकालना है और मन में शुद्ध परिशुद्ध इच्छा होनी चाहिए। इच्छा का मतलब काम, वो इच्छा क्या, हरि गुरु और वैष्णव की सेवा करना। अतेन्द्रिय प्रीति वंश थारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम ना। तो काम और प्रेम ये दोनों में ये अंतर है कि मैं सुखी होऊंगा इंद्रिय विलास से, उसको भौतिक काम बोलते हैं। और ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति, सभी इंद्रियों इंद्रिय के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में नियुक्त करना, उसको भक्ति बोलते हैं, उसको प्रेम बोलते हैं। मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब वो ही काम क्रोध, वो भौतिक काम क्रोध तो कुछ नहीं है, और सेवन्मुख होना चाहिए। सेवन्मुख है ही जीवाद स्वयं एव स्फुरति। तो शुद्ध हमें थबे हमें है रबो श्री वृंदावन। और वृंदावन का वास्तविक दर्शन करने के लिए गुरु और सब पूर्वाचार्यों की कृपा होने चाहिए। रूप रघुनाथ पदे हो आकृति नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, तबे हम बुझबो से जुगल प्रीति। हमारी रुचि व्रति आसक्ति होने चाहिए रूप और रघुनाथ की शिक्षा के प्रति। शिल प्रभुपाद हमको दया करके शिल रूप गोस्वामी की भक्ति समृत सिंधु और श्री उपदेश अमृत दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ अनुवाद किए। ये दोनों ग्रंथ से हम धारणा मिल सकते हैं तो कैसे भक्ति क्या है, भक्ति रस क्या है, और कैसे भक्ति करने हैं। तो पूर्वाचार्यों का प्रदान है इस वृंदावन धाम। पूर्वाचार्यों में श्रील प्रभुपाद आधुनिक युग में मुख्य है, और वे हमको क्या प्रदान किया है, उन्होंने हमको प्रदान किया जो पूर्वाचार्यों इनको प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, वे चाहते थे कि खाली हत जीवों प्रेम भक्ति ब्रज भक्ति में लेंगे, और इसलिए वे स्वयं आए थे और इनके साथ इनके मुख्य मुख्य पार्षद भक्त आए थे, और उनका अनुपस्थित होने के पश्चात और भी महान शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार में भेज दिए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार परंपरा में से हम पूर्वाचार्यों का अनमोल प्रदान मिलते हैं, और आज तक रूप और रघुनाथ के मन में, के शुद्ध मन में कृष्ण भक्ति रस, कृष्ण भावना रस, कृष्ण भावनामृत रसमति, जो रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी उनका जो उनका साक्षात्कार था, जो उन्होंने देखा इस वृंदावन धाम में, उनकी कृपा से हम भी देख सकेंगे। इसलिए रूप रघुनाथ पौधे हो भी जब मैं उत्साही होऊंगा रूप और रघुनाथ की वाणी पालन करना, तो तब मैं उनकी कृपा से योग्य होऊंगा ब्रज धाम का वास्तव दर्शन करना, और हरे कृष्ण, और ब्रज रस समझना। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश प्रार्थना करे सदानंद। इसलिए हम यहाँ वृंदावन धाम आके हर एक क्षण में रूप रघुनाथ और सब पूर्वाचार्यों की कृपा प्रार्थी होने चाहिए। हरे कृष्ण। तो ऐसे समझ मत कि ये एक जगह है और हम वैसे जाते हैं अलग अलग जगह और फोटो खींचते सेल्फी करते, ये मैं हूँ यमुना के पास, मैं हूँ मदन मोहन मंदिर के सामने, मैं हूँ। ऐसे ही सोचना छोड़ दो, ऐसे मैं दास अनुदास, ऐसे मैं हूं, ऐसे ही सोचना। तो टूरिज्म जैसे उसी भावना से रज यात्रा नहीं होती है, तो सेवा भाव से अति विनम्रता से सेवा भाव से हम इस धाम की कृपा मिल सकते। हरे कृष्ण। तो वैसे मैं श्रील प्रभुपाद से ब्रज धाम के बारे में शिक्षा मिली, मैं स्वयं साक्षात्कार नहीं करता हूं, परंतु उसमें मेरी श्रद्धा है। साक्षात्कार यही है कि मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से बार बार यहां आता हूं, और बाकी समय वृंदावन के, जैसे श्रील प्रभुपाद वृंदावन के बाहर रहते थे, किस लिए? और सब पृथ्वी के लोग को कहना राज धाम जाओ, तो श्रील प्रभुपाद का आदर्श प्रचार रीति के अनुसार मैं भी प्रयास करता हूं सबको दिशा देखना, इस प्रकार प्रचार करना, ब्रज चलो। किसी का प्रश्न हो आप सबका का क्या कम है? कल आज कहाँ जाना है? धमद राष्ट्र कम करना है मंदिर में, कितने बजे है वहाँ होते? साढ़े सात बजे, और उसके बाद आप सब सात बजे, उसके बाद आप क्या सब विश्राम करेंगे, और कल कृष्ण बलराम मंदिर में वो प्रभुपाद का महोत्सव आप सब पालन करेंगे सुबह का समय, और शाम को सत मंदिर दर्शन, और उसके बाद नहीं नहीं वो परसों परिक्रमा करना, और उसके बाद तो दो दिन आप परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद क्या आप सब गोवर्धन जाएंगे श्रवण कीर्तन? ठीक है, किसी का प्रश्न है कुछ? तो आशा है आप सबका ब्रज यात्रा प्रेरणामयी होगा। मैं नहीं बोलता हूं कि आपकी ब्रज यात्रा मंगलमय हो, हम ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि अमंगल होना तो संभव नहीं है। अमंगल या हो सकते यदि हम यहां आके काम क्रोध लोभ इत्यादि प्रकट करते हैं, तो साधु सावधान करो, यहां आने से तो मन शुद्ध रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा।